Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosmi jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to Twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Farm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za wierność korzeniom i troskliwe pielęgnowanie polskości dziękował Polonii i Polakom za granicą prezydent. Na najbliższy piątek sędzia Kamil Zaratkiewicz zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. W serwisie też finał polskiego topu wszechczasów trójki. Na pierwszym miejscu Nie pytaj o Polskę, obywatela GC. Życzenia Polonii i Polakom mieszkającym za granicą złożyli prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Prezydent przypomniał, że poza granicami naszego kraju żyje 20 milionów Polaków i osób o polskich korzeniach. Pokolenia Polaków trafiały na obczyznę, bo tak przez wieki układała się niełatwa polska historia. W dążeniu za wolnością, za chlebem, w poszukiwaniu lepszego życia podejmowali państwo wysiłek budowy nowego domu z daleka od ojczystego kraju. To dziedzictwo narodowej historii zawsze będzie nas mocno łączyć. Naszą patriotyczną wspólnotę zawsze będzie wyrażać biało-czerwona flaga, której święto właśnie dziś obchodzimy. Znak naszej tożsamości i jedności. Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Kamil Zaratkiewicz na 8 maja zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Wybrani zostaną na nim kandydaci na stanowisko pierwszego prezesa. Sędzia Zaratkiewicz powiedział w Polsat News, że zgromadzenie odbędzie się w normalnym, a nie zdalnym trybie z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa. Zadeklarował, że on sam nie będzie się ubiegał o stanowisko pierwszego prezesa. W czwartek upłynęła 6-letnia kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Prezydent powierzył wykonywanie obowiązków właśnie sędziemu Kamilowi Zaratkiewiczowi do czasu powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 270 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 13 kolejnych osób, większość z nich miała choroby współistniejące. W sumie od początku pandemii wyzdrowiały 3602 osoby. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Najwięcej nowych przypadków zakażeń, 66, odnotowano w województwie śląskim, 51 w wielkopolskim, a 40 w dolnośląskim. Do tej pory w Polsce koronawirusem zakażonych jest 13 375 osób, 664 osoby zmarły, a 3762 wyzdrowiały. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wciąż obowiązują ograniczenia. Każdy, kto wychodzi z domu, powinien mieć zasłonięte usta i nos, a także powinien zachować 2-metrową odległość od innego pieszego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W intencji ustania pandemii zorganizowano pierwszą pielgrzymkę online do sanktuarium maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Wierni, pozostając w domach, biorą udział w wirtualnej drodze do Matki Bożej, mówi siostra Małgorzata Krzemińska z Szenstadtskiego Instytutu Sióstr Maryi, który jest organizatorem pielgrzymki. Myślę, że na ten czas teraz, tej pandemii, jest to też dla nas wszystkich bardzo potrzebne. Główną intencją, która wszystkim nam przyświeca, to przede wszystkim ustanie pandemii i taki powrót do normalności. Pielgrzymka zakończy się jutro w południe mszą świętą. Za nami dwudniowy 13. polski top wszechczasów w programie trzecim Polskiego Radia. W tym roku na pierwszym miejscu Nie pytaj o Polskę, obywatela GC, co ogłosił Marek Niedźwiecki. No i nasz numer jeden, 1988 rok. To nie kochanka, a... ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Drugie miejsce zajęła autobiografia Perfektu, trzeci był Manam z krakowskim Splinem. Dwudniową listę poprowadzili oprócz Niedźwieckiego Piotr Stelmach, Piotr Metz oraz Piotr Baron. W tym roku można było głosować na 66 utworów spośród niemal 800 propozycji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i niedziela pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a lokalnie także burze, którym towarzyszyć może grad. W górach śnieg i śnieg z deszczem, a nad ranem mglisto. W nocy od 1 do 7 stopni, na południu Małopolski przygruntowe przymrozki do minus 3. Jutro 14-15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hashtag moja flaga. Wywieź biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie, w miejscu pracy. Zrób zdjęcie i udostępnij w mediach społecznościowych. Hashtag moja flaga. To już dziś. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu z Trójką. 6 minut po godzinie 22. Zostajemy w domu. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje audycję, i Bartek Gil, który nad nią czuwa. In time of daffodils, who know the goal of living is to grow, forgetting why, remember how. In time of lilacs, who proclaim the aim of waking is to dream, remember so, forgetting seem. In time of roses, who amaze are now and here with paradise, forgetting if, remember yes. Whatever mind may comprehend, remember soon, forgetting find, and in a mystery to be. When time from time shall set us free, forgetting me, remember me. We'll be right back. Raz jeszcze przywołałam na naszą antenę Francisa Tuana. Tuana, właściwie nie wiem, jak powinnam odmieniając wypowiadać nazwę poprawnie, po to też, żeby zrobić PS do tego koncertu, który tak wspaniale wypełnił godzinę na antenie Trójki. Grany, tak jak Fryderyk opowiadał, w klubie, bez publiczności. No to jest taka sytuacja, która jest zawsze trudna dla artystów, zawsze. No, od pewnego momentu, od którego się z nią mierzą, jest trudna dla artystów. No i w związku z tym my też jesteśmy coraz w tym lepsze, bo zdarzyło nam się to już po raz drugi z Agnieszką Łukasiewicz, że możemy po prostu całą publiczność świata jednym magicznym ruchem ręki Agnieszki przedstawiać na antenie, więc raz jeszcze może pokażmy, jak nam się podobał ten koncert. Trochę to prowadzi do tego, że koniec końców montując koncerty można byłoby zacząć montować je niemal jak takie amerykańskie seriale z publicznością, która obserwuje nagrania na żywo, reaguje, a potem to i tak brzmi jak śmiech czy też klaskanie z taśmy, ale gratulacje szczere za ten występ. Aby zmieścił nam się tak zgrabnie i ładnie, troszeczkę musiałam Fryderyka przyspieszyć, jeżeli chodzi o jego zapowiedzi i to spowodowało, że końcowy moment, w którym nieco dłużej przedstawiał zespół, nie zmieścił się podczas głównej części naszego spotkania, ale ponieważ te podziękowania są super i zawsze warto przypominać, kto tworzy zespół i kto dla nas grał, to chciałam zrobić właśnie teraz to PS. Raz jeszcze na scenie, w klubie Francis Tuan, no i Fryderyk przedstawia. Dziękujemy, Dawid, realizacja. Maciek Światła. Dziękujemy wszystkim, którzy nas tutaj wspomogli. Zagrali dla was Ajda, bas, chórki. Sama sobie zaklaszczę. Właśnie to nowa tradycja, każdy sobie sam klaszcze. Gabrysia na syntezatorach, flecie i chórkach. To ja też zaklaszczę. Paweł na perkusji, samplerze i chórkach. Ja jestem Francis Tuan. Możecie nas znaleźć w internecie, na różnych portalach. Możecie zasubskrybować nasz kanał. Musicie to zrobić wręcz. I miejmy nadzieję do zobaczenia wkrótce, a do usłyszenia na pewno szybciej. Dzięki. Dziękuję raz jeszcze za ten pomysł. Dołączyłabym jeszcze i Beatę Wronę z pozdrowieniami i Grzegorza, który opiekuje się zespołem. Też pozdrawiam i znowu to była taka sytuacja, jak przy okazji Bisza i Redoxa, że po prostu wszystko się układało. Mam nadzieję na kolejne spotkania koncertowe, a to opisałam też na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. Korzystam z podstrony programu alternatywnego. Wszystkie tytuły, utwory, które Francis Tuan zagrali na naszej antenie są tam widoczne, można sobie sprawdzać w dowolnym momencie. Zresztą, gdyby ktoś miał ochotę i pokopał na tej podstronie, to znajdzie tam rozmowy nasze z Fryderykiem i przy okazji płyty Let's Pretend debiutanckiej, ale też wcześniejsze spotkania. I no, jak się pokopie dobrze, to nawet można trafić na pierwsze, dawne wypełnione rozmowami mistycznymi. Teraz chciałabym zmienić temat, ale trzymać się i mistyki, i artystów, którzy uwielbiają poszerzać i rozpychać coś, co inni chcieliby nazywać po prostu show biznesem, bo wierzą, że w takiej formule przebojowej piosenki, która wpada w ucho, można naprawdę zapakować treści nieco mniej trywialne. Under the fabric I pull, it's amazing, it's amazing. Sweet lips and heavy dreams, it's amazing. Dokładnie wczoraj ukazała się nowa płyta zespołu Austra, czy też Ostra. I też zawahałam się przy okazji zespołu, bo Katie Stelmanis, wokalistka, którą przed chwilą słyszeliśmy, obdarzona no, wyjątkowym głosem dziewczyna, teraz prowadzi tę grupę i myślę, że to przede wszystkim jej solowy projekt. W każdym razie jest nowa płyta i gdyby ktoś chciał łyknąć nieco muzyki, w tym przypadku z Kanady, ale tak naprawdę myślę bez granic, to może płytę Hirudin. Nie znam jeszcze pochodzenia tego tytułu, ale dokopię się z pewnością i w środę już wszystko będę wiedziała. Może tę płytę sprawdzać. I tuż obok mam jeszcze jeden nowy album. Tym razem pochodzi on z Wielkiej Brytanii. Thank you. Czy wiosna, czy jesień, czy w domu, czy na dworze dla takiej muzyki zawsze znajdzie się miejsce. A Western Circular to jest tytuł albumu. Wilma Archer to autor tej muzyki. Tu Radek Łukasiewicz, zespół Bisz Radex. Zostań z trójką w domu. No zostajemy. Raz jeszcze chciałam przywołać na antenę. Raz jeszcze, ponieważ zrobiłam to też wczoraj, mniej więcej o tej porze. No nie, może ciut wcześniej. Utwór zapowiadający nową płytę Szata. Oh. Self-Struggle to jest zapowiedź nadchodzącej nowej płyty, trzeciej płyty solowej Szata, producenta polskiego. Z pewnością coś wykombinujemy przy okazji tego nadejścia. Płyta nadchodzi w maju i bardzo się z tego powodu cieszę. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny widać, co graliśmy. Także widać to na Facebooku, gdzie PS gra. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze, przede wszystkim koncertowe spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała. Na zakończenie przywołuję raz jeszcze Tony Allena w towarzystwie Damona Albarna. Dla mnie para idealna. Miłego wieczoru. We'll be right back.

Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Życzenia i podziękowania za godne reprezentowanie Polski na świecie od premiera Mateusza Morawieckiego dla Polonii. Do jutra rana policyjni płetwonurkowie przerwali poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który 6 dni temu zaginął w Nowogrodźcu. 3 dni lekcji w szkole, 3 kolejne online z domu. Taki pomysł na naukę od września mają Włochy. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą premier Mateusz Morawiecki złożył w mediach społecznościowych życzenia wszystkim Polakom mieszkającym poza granicami Polski. Dziękował za godne reprezentowanie naszego kraju na całym świecie. Co roku 2 maja ze szczególną mocą podkreślamy, że Polska nie liczy sobie 38 milionów obywateli. Polska to 60 milionów Polek i Polaków żyjących na całym świecie. Drodzy rodacy, chcę Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że swoją pracą, swoim talentem tak godnie reprezentujecie Polskę na całym globie. Dzień Polonii i Polaków za granicą obchodzony jest 2 maja. Święto zostało ustanowione w 2002 roku. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z epidemią koronawirusa w tym roku główne obchody na Placu Zamkowym w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się bez publiczności. Jutro służby wznowią poszukiwania 3,5-letniego kacpra z Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Mimo użycia specjalistycznego sprzętu dzisiejsza akcja nie przyniosła rezultatów, mówi Anna Kublik-Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Na miejscu pracowali płetwonurkowie policyjni, którzy przeczesywali korytarz rzeki od miejscowości Parzyce w kierunku Osiecznicy. Dodatkowo pomagali nam strażacy, którzy przy użyciu robotów podwodnych i sonarów sprawdzali również korytarz rzeki i tereny wodne. Ponadto policjanci przeczesywali tereny przyległe do brzegów rzeki od Parzyc w kierunku Osiecznicy. Dodatkowo też na miejscu pracował dron policyjny. Chłopiec zaginął w poniedziałek wieczorem. Był pod opieką ojca na działce, w pobliżu której przepływa rzeka. Biskupi zachęcają wiernych do udziału w miarę możliwości w mszach świętych w kościołach. Zastrzegają przy tym, że powinno się to odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie w związku ze stanem epidemii utrzymana zostaje dotychczasowa dyspensa od uczestnictwa w nabożeństwach. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki mówi, że transmisje mszy w mediach, choć ważne, nie powinny osłabiać w wiernych chęci przyjmowania sakramentów w kościołach. Wyrażamy wdzięczność wszystkim środkom społecznego przekazu i parafiom za transmisję liturgii w telewizji, radiu i internecie. Nie powinno to jednak osłabiać naszej woli do przystępowania do sakramentów świętych w naszych kościołach. Ci, którzy z powodu wprowadzenia limitów nie mają takiej możliwości w niedzielę, mogą uczestniczyć we mszach świętych w świątyniach w inne dni tygodnia. Obecnie w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Włoskie Ministerstwo Szkolnictwa chce, by od września uczniowie tylko przez pół tygodnia chodzili do szkoły. Przez drugą połowę tygodnia uczestniczyliby w lekcjach wirtualnie. Trwają prace nad wprowadzeniem właśnie takiego systemu nauczania. Minister szkolnictwa Włoch Lucia Azzolina nie planuje wprowadzenia lekcji na zmiany, ale podkreśla, że należy wypracować taki system, by rozdzielić dzieci i młodzież uczące się w dużych 30-osobowych klasach. Zdaniem minister nie można dopuścić, by klasy były ogniskami zapalnymi koronawirusa, ale też powrót do szkoły to prawo każdego ucznia. Połowa uczniów przychodziłaby przez 3 dni, pozostali przez kolejne 3. Ci, którzy zostawaliby w domu, uczestniczyliby w lekcjach dzięki aplikacji komputerowej. Uczniowie byliby rozdzieleni, ale jednocześnie mieliby poczucie, że stanowią wciąż część tej samej klasowej społeczności. Zdaniem minister, nauka na odległość odniosła wielki sukces, zważywszy, że system szkolnictwa nie był na nią przygotowany. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. A teraz w Trójce czas na sport. I Jan Kałucki. Kazimierz Moskal nie jest już trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego. Decyzja jest zaskakująca dla większości obserwatorów, bo Moskal miał ważny kontrakt do 2022 roku, a wczoraj klub opublikował 10-minutowy wywiad ze szkoleniowcem na temat przygotowań do wznowienia rozgrywek. ŁKS w krótkim oświadczeniu poinformował jedynie, że doszło dziś do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Klub z Łodzi pod wodzą Moskala awansował do piłkarskiej ekstraklasy. W tym sezonie ŁKS po 26 kolejkach ma 20 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w lidze. Dodam, że według nieoficjalnych informacji nowym trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego ma być Wojciech Stawowy. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. Zespoły grające w Premier League podjęły decyzję o dokończeniu sezonu na 8 neutralnych stadionach. Wybrano i wytyczono też dwa obiekty rezerwowe. Według doniesień brytyjskich bulwarówek 6 klubów ma wątpliwości co do tego rozwiązania i generalnie powrotu do gry. Większość jednak zgadza się na to, o ile rząd zaakceptuje te plany. I jeszcze jedna informacja ze świata futbolu. Kobieca reprezentacja Stanów Zjednoczonych przegrała sprawę w sądzie o zrównanie płac z mężczyznami. Mistrzynie świata skarżyły się, że zarabiają mniej. W kolejnych miesiącach mają być omówione gorsze warunki podróży i zaplecza medycznego. Teraz tenis. Kilkanaście dni temu informowaliśmy o idei połączenia organizacji, które zajmują się męskimi i żeńskimi rozgrywkami. Na pomysł wpadł Roger Federer. Fuzja ATP i WTA pomogłaby dyscyplinie lepiej odbudować się po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. Wiele osób pozytywnie odniosło się do tego pomysłu. Dziś do tego chóru dołączyła Petra Kwitowa. Dwukrotna mistrzyni Wimbledonu powiedziała agencji Reuters, że byłoby to ekscytujące, gdyby kobiety i mężczyźni mogli pracować na rzecz tenisa. I na koniec dzień flagi. Z naszymi barwami częsty kontakt mają sportowcy. Zawsze przed Igrzyskami Olimpijskimi trwają debaty, kto powinien być chorążym reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Tę funkcję 2 lata temu pełnił Zbigniew Brudka, złoty medalista w łyżwiarstwie szybkim z Soczi. Jest to dla mnie dzień specjalny, a więc oczywiście nie mogło zabraknąć na mojej posesji wywieszonej biało-czerwonej flagi. To właśnie biało-czerwona flaga towarzyszyła mi w najważniejszych momentach mojej kariery sportowej. W momencie, kiedy odbierałem złoto olimpijskie, jak również podczas, kiedy byłem chorążym reprezentacji na igrzyskach w Korei. Z pełną dumą i szacunkiem, ciesząc się, że mogę ją celebrować. A kolejny sport w Trójce jutro tuż po 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 1 do 7 stopni, ale na południu Małopolski przygruntowe przymrozki do minus 3. Będzie pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a lokalnie burze z gradem. W górach śnieg i śnieg z deszczem, nad ranem mglisto. Jutro w najcieplejszym momencie dnia 14-15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Thank you. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj znowu zapraszam na dalszy ciąg pamiętniczków, a pozwolę sobie przypomnieć, że wkroczyliśmy już, choć tylko kątem, na Jazz Jamboree 74. No i dziś pora obgadać już ową imprezę, która nadal była czymś szczególnym, bo przecież nie zapraszało się wówczas światowych gwiazd jazzu na sporadyczne, ani chyba w ogóle na żadne koncerty, a Jamboree odbyć się bez nich nie mogło. Podobnie jak nie mogło się odbyć bez szerokiej polskiej reprezentacji. Jeśli ktoś z naszej czołówki nie został na festiwal zaproszony, to oznaczało degradację. Ale jeśli został zaproszony ktoś z młodych debiutantów, oznaczało to dla niego nobilitację. Tegoroczny program był zatem tradycyjnie zrealizowany na bogato. Mieliśmy i światowe gwiazdy, i polską czołówkę, znajdującą się zresztą częściowo w przebudowie, i całkiem obfity przegląd zespołów europejskich. Od bułgarskiego Weselina Nikolowa po francuską superstar w osobie pianisty Martiala Solala. Był ciekawy nerdowski mini-band Klausa Lenza, ze Szwecji przyjechał Jan Wallgren, a ten pierwszy z nim kontakt już niebawem zaowocuje współpracą ze studiem jazzowym. Był również ciekawy radziecki pianista nazwiskiem Leonid Czyżyk, który bardzo się podobał, a po Jamboree pojechał także na krakowskie zaduszki. Tam dopadły go piekielne duszności i musiał wylądować w szpitalu z sercowymi kłopotami. Lekarze sprawnie opanowali sytuację, ale ponoć pielęgniarki przy każdej okazji wygłaszały ten sam komentarz. Wiesz, Leonid, powietrze w Krakowie często bywa parszywe, ale to dlatego, że wasze władze kazały nam tu postawić nową hutę. To nie wyczerpuje listy europejskich gości, ale popatrzmy teraz na gwiazdy. Dla jednych głównym bohaterem był Gato Barbieri, który po raz pierwszy pokazał nam południowoamerykański temperament. Dla innych sensacją był McCoy Tyner, który akurat miał swój lawiniasty okres. Grał piekielnie gęsto i technicznie. Moja percepcja już czasami nie nadążała za wszystkimi niuansami i zaskoczeniami, których zdarzało się i po kilka w jednym takcie. Wobec tej dwójki trochę mniej zwracano uwagę na Stana Getza, bo to i trochę staruszek i nie takie już dla nas nowum. Tymczasem Getz był w znakomitej formie i przywiózł ze sobą najdoskonalszą ekipę. Na perkusji Billy Hart, na basie George Mraz, a przy fortepianie arcyfantastyczny Albert Daley. No więc posłuchajmy fragmentu tego występu. Thank you. Stan Getz na Jamboree 74. Lider na tenorze, przy fortepianie Albert Daley, na basie George Mraz i za perkusją Billy Hart. A w polskiej ekipie gąszcz prawdziwy. Nawet Włodek Nachorny zdążył wrócić z prawie rocznej wyprawy na statek, którym objechał pół świata i przywiózł ze sobą mnóstwo egzotycznych ciekawostek. Siadywaliśmy u niego godzinami i wysłuchaliśmy najdziwniejszych opowieści, czy to z Hongkongu, czy z wyspy Bali. Byli świeżo upieczeni laureaci. Spisek 6 z Jazzu nad Odrą i Gold Washboard ze Złotej Tarki. Tomek Stańko pojawił się w triu z Makowiczem i Wesalą. Trudno było mi się pogodzić z faktem, że nie ma już kwintetu, który tak imponująco wypadał jeszcze do ubiegłego roku. Ale Stańko miał zawsze zagorzałych wielbicieli i wcale się temu nie dziwię. A jednak większe wrażenie zrobił Zbyszek Namysłowski z nowym, ukonstytuowanym już na dłużej kwintetem i ze znakomitym programem nagranym potem na płycie Kujawiak Goes Funky. Zbyszek podobał się wszystkim i tylko jeden krytyk zgnoił ten występ całkowicie, pisząc wręcz o miernotach, a na koniec zaserwował zupełnie szokującą uwagę. Ci muzycy nie potrafili nawet w zakończeniu zagrać równo w unisonie głównego tematu. No i trudno tu rzeczywiście o unisonie wspomnieć, skoro Zbyszek przemyślnie zastosował tutaj kanon. Zresztą sami posłuchajmy tego fragmentu. No i jak tu wierzyć krytykom? Zresztą autor owej recenzji przyznał później, że właściwie to nic nie miał do zespołu, tylko chciał wetknąć kij w mrowisko. Nic ino pogratulować moraliów. Inni mieli inne zdanie i po występie na pniu kwintet Zbyszka został zaproszony na festiwal w Portugalii, gdzie do tej pory jeszcze Polaków nie było. Nie da się skwitować występu Zbyszka tylko tym jednym malutkim fragmentem, zwłaszcza, że od tego czasu Zbyszek znów przejmie dominację w naszym środowisku. To, co usłyszymy, nie jest niestety festiwalowym nagraniem. W tym właśnie utworze na scenę Jamboree wkroczył nagle zupełnie nieprzewidziany amerykański znakomity tubista Howard Johnson i cieplutkim, głębokim tonem zaczął dublować ostinatową partię basu. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, wiecie co. Ten utworek zwie się Quiet Afternoon, i jest to oczywiście Zbyszkowa kompozycja. Czesław Bartkowski perkusja, Paweł Jarzębski bas, Wojciech Karolak fortepian elektryczny, Tomasz Szukalski sopran i Zbyszek Namysłowski alt. To był nowy kwintet Zbyszka Namysłowskiego. Czesław Bartkowski perkusja, Paweł Jarzębski bas, Wojciech Karolak fortepian elektryczny, Tomasz Szukalski sopran i lider, który tym razem solówki sobie nie powierzył, ale i tak była to zbyszkowa muzyka w każdym calu. Wspomniałem już, że kwintet został po swoim występie na Jamboree zakontraktowany na festiwal w Cascais w Portugalii i ten wyjazd nastąpił bardzo szybko po festiwalu. Droga była uciążliwa, bo przecież wędrowało się własnymi samochodami, a ile jest z Warszawy do portugalskiego wybrzeża, to już sami wiecie. Mimo trudów wszyscy dobrnęli na miejsce z wystarczającą kondycją, aby odnieść ogromny sukces. Nigdy tam polskiego jazzu nie oglądano, a tu od razu taki poziom. Droga powrotna była już bardziej męcząca i po ujechaniu pierwszego 1000 kilometrów bodaj z okładem, ktoś się nagle zorientował, że w jednym z samochodów wszyscy gniotą się niemiłosiernie, a ten drugi jest całkiem luźny. Wojtek Karolak natychmiast zaoferował, że może się przesiąść i gdzieś środkiem nocy oba wozy przystanęły w przydrożnym miasteczku, aby dokonać przesiadki. Chwilę trwało przepakowywanie, po czym wszyscy ruszyli dalej. Niespodzianka nastąpiła na niemieckiej granicy. Wśród strażników małe zamieszanie i wreszcie jeden podchodzi i powiada: daliście nam 5 paszportów, a jest was tylko 4. No i rzeczywiście, wśród obecnych nie było Wojtka Karolaka, ale był jego paszport. Wyciek musiał nastąpić przy okazji owej przesiadki. Wszyscy wrócili więc do owego miasteczka, a zajęło to sporo czasu. I oczywiście Karolaka w miejscu przeładunku nie było już ani śladu. Po dłuższej dedukcji Zbyszek doszedł do wniosku, że o tej porze Wojtka można szukać tylko na dworcu kolejowym w restauracji. Rzeczywiście tam zguba się znalazła. Wojtek, jak się okazało, po wyjściu z samochodu zapatrzył się w sklepową wystawę z magnetofonami, a koledzy, przekonani wzajem, że znajduje się on już w tym drugim samochodzie, uciekli mu sprzed nosa. Dalszy ciąg już przebiegał bez przeszkód, kłopoty minęły, a sukces na koncie pozostał. Wróćmy jednak do Tomka Stańki, nie wracając już na Jamboree. To Namysłowski wyforował się teraz na czoło, ale Stańko nie zasypiał gruszek w popiele. Wiele wielce oryginalnych pomysłów rejestrował teraz dla radia w ramach swojego etatu. Jednym z najciekawszych pomysłów były jego nagrania ze samym sobą. Przy użyciu wielośladu nałożył 3 kolejne partie i nie były to dziełka ściśle zaplanowane czy w ogóle zapisane. Tomek tylko w wyobraźni widział ostateczną formę i celowo grał w taki sposób, żeby to potem korespondowało z kolejnymi partiami. Jedynym mankamentem tego pomysłu był fakt, że nie można go było zrealizować na koncercie. Wobec tego posłuchajmy z konieczności studyjnego nagrania o tytule Tresses and Bang. Thank you. Nie tylko Stańko nagrywał dla radia w ramach etatu. To samo robił i Namysłowski, i studio jazzowe Polskiego Radia. Czasem sporo się trzeba było nagłowić, żeby zrealizować określony normą minutaż. A studio akurat zaczęło znowu mieć problemy tak natury personalnej, jak i dyscyplinarnej. Już mówiłem, że w listopadzie musieliśmy nagrywać wyłącznie w 11-osobowym składzie, a ponieważ nikt na to nie był przygotowany, sam musiałem w ostatniej chwili napisać partytury. Natomiast udało się zebrać pełen skład na kolejny z regularnych telewizyjnych programów. To było 16 grudnia. Zawsze zaczynaliśmy od rana. Najpierw były próby muzyczne i akustyczne, potem próba kamerowa i wreszcie rejestracja na czysto. Już nie jeden raz koledzy spóźniali się na te wstępne czynności, ale tym razem aż 3 kolegów przespało nie tylko wszystkie przymiarki, ale i ten zasadniczy czas rejestracji. No i wybuchła afera. Program jeszcze dokończyliśmy. Z kolejną awanturą, bo ktoś zapomniał wypisać tytułową planszę do utworu Namysłowskiego, a Zbyszek się nie zgodził na rejestrację bez tej planszy. Dalszy ciąg naszych programów został zawieszony i już nigdy więcej studio do telewizji nie wkroczyło. Szkoda wielka. Zrobiliśmy tych programów ponad 20 i większość była udana. Byłem już tym wszystkim bardzo zmęczony i parę dni wcześniej zdecydowałem się na najbardziej nietypową sesję w składzie, bardzo poważnie okrojonym, ale jest też faktem, że miałem akurat bardzo konkretny pomysł. Tylko 5 instrumentów dętych. Stańko, Namysłowski, Muniak, Szukalski i ja. Każdy z kilkoma instrumentami. Zbyszek obsługiwał nawet wiolonczelę. 2 elektryczne fortepiany. Karolak i Jarczyk. I do tego Marek Bliziński na gitarze. Na basach Suchanek i Jarzębski, a z 2 perkusjami Bartkowski i Stefański. I znowu sam musiałem napisać wszystkie partytury. Oto jedna z nich, Macha Wiszno Rocktime Band. Solistami są Tomkowie Szukalski na sopranie i Stańko na trąbce. Thank you. Studio jazzowe i Mahavishnu Ragtime Band. Wprawdzie w przyszłym roku skład studia znowu zaczął się rozbudowywać, ale zdecydowanie zmienił się jego profil. Od tej pory bardziej wędrowaliśmy w stronę muzyki fusion niż awangardy spod znaku free, aczkolwiek te gatunki czasem były mocno przemieszane. Wróćmy jeszcze do listopada. Wtedy właśnie z Karolakiem podjęliśmy szereg ustaleń o dalszej współpracy. Już rok minął od czasu, kiedy nagraliśmy bardzo dla mnie znaczącą płytę mainstream. Teraz postanowiliśmy odnowić ten zespół i to już nie tylko z myślą o nagraniach, ale i normalnym koncertowym życiu. Wojtek przystał chętnie, bo wprawdzie u Namysłowskiego zasiadał na stałe, ale tam grał na elektrycznym fortepianie i ciągle tęsknił do organów Hammonda. Czasowo też obydwa angaże dawały się jakoś pogodzić, więc znów wezwaliśmy Czesia Bartkowskiego na perkusję i Marka Blizińskiego na gitarę i tego samego miesiąca wystartowaliśmy w warszawskim Remoncie, a 6 grudnia wkroczyliśmy do radia na następne nagrania. Dokładnie dzień po zrealizowaniu tej fuzyjnej sesji studia jazzowego. Wiele sobie obiecywałem po owym restarcie. Początek mainstreamu był przecież dla mnie nadzwyczaj szczęśliwy, ale tym razem był to kubeł zimnej wody wylany na głowę. Nie umiem zgadnąć, z jakich przyczyn wróciły nagle wszystkie moje kryzysowe niedomagania, od brzmienia instrumentu po inwencję. Wolałbym o tych nagraniach zapomnieć, ale w końcu koledzy grają przytomnie, więc nagrania pozostały w archiwum. Zjawisko tym bardziej zaskakujące, że w ciągu tych samych 3 grudniowych dni nagraliśmy 3 całkiem porządne chałturniki, 3 bardzo udane studia, no i owe 4 mainstreamy, z których wybieram oczywiście ten, którego najmniej się wstydzę. Things ain't what they used to be. Ale równocześnie żegnam się już z Państwem na zapas, za tydzień zapraszając na pamiętniczków ciąg dalszy. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.